بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أمسيما متونزي إنم لزيمو فنغ رمضان كل مسلم كل مسلم مكلف أم باين مكلف بمعنى باله عاقي على فبية تتكى شرط يجين أو إن قادر من يوزوك يفنغ من يوزوك يفنغ هي رمضان. أنا سمع شيخ علي الحذيفي حفظه الله تعالى قادر أي ويجب الصيام على المسلم القادر عليه نيتواجبك فنغا جوية مسلم من يوزك يفنغا يفنغا فخرج بهذا الشرط المسلم العاجز فكتوك وشرطه لي فكتوك وشرطه لي لم تمن يوز مسلم وانبي من يكشندو فيسقط عنه صيام رمضان يتمنغكي يفنغ رمضان. لماذا؟ لأن الله أسقط الصيام وسبب الله من وانغشية فنغة عن المريض مغونج والشيخ الكبير نمتمزيما سانا. والعاجز عن الصيام نوعان، متوانبي من يكشند من يكشند وكفنغة أو وليانبا من يكشند وكفنغة وقوة أينبيلي وتوانبو هاويز كفنغة ونشند وكفنغة وقوة أينبيلي. أحدهما عاجز عاجزا مستمرا، katika hao wawili mmoja wao ni mwenye kushindwa ushindwaji wenye kuendelea mwenye kushinda yani mwenye kushindwa ajiz asiyeweza na kule kutoweza kwake ni jambo lenye kuendelea ka sheikh al-kabir kama mtu mzima sana au al-marid maradhan muzminan au mtu mwenye maradhi ya muda mrefu hatarajii kupoa maradhi yake. فهذا ينتقل من الصيام إلى بدله ما هو الإطعام. كيو هيو إتهام كوكيه فنغا أتهام كتوكا تكفنغا كوين داكا تكمبدلي واكي أمبايو نينين ني كوليشا أتخوجا كتكاتو يبيلي كوليشا. والثاني شخص عاجز عاجزا مؤقتا نوابيلي متو أمباي أمشيندوا أشيندواجي ومودا ومدا مالوم كالمريض مرضا عارضا مؤقتا كما متو مغونجوا أمباي مرضي ياكي مرضي يا مدى معلوم. فهذا يؤخر الصيام الى وقت اخر mtu huyu ataichelewesha funga mpaka muda mwingine. Kwa hiyo mtu akiwa na maradhi anajikasa mbili, ima ni maradhi yenye kudumu ambayo hayatarajii kupona maradhun muzmina maradhi ya muda mrefu, ikawa yule mtu anaumwa maradhi ya muda mrefu hayatarajii kupoa maradhi yake, au mtu tupa umetokezea Ramadhani imemkumba hali ya kuwa na malaria na homa na maradhi ya typhoid na mengineyo, Allah tuhifadhi. Mtu huyu maradhi yake anatarajiwa kupoa, huyu yuakhiru siyam ataichelewesha funga ila wakati akhar katika wakati mwingine. Pia katika masharti ya funga kuna shartu naqai min alhaidhi wan nifas, shartu naqai min alhaidhi wan nifas, sharti la kusafika mtu kutokana na hedhi na nifas. قال ومن شروط الصيام نقاء المرأة من الحيض والنفاس من أول النهار إلى آخره. نميونغوني مما شرط يفونغا نكوسافيكا منامكي كوسافيكا منامكي كويبوكانا نحيض ننفاسي توكيا موانزو ومشانا ورمضان مبكا مشواكي من أول النهار إلى آخره توكيا موانزو ومشانا رمضان مبكا مشواكي. ولا يصح صيام المرأة إلا بذلك نوال هيفاي حيث تصيح فنغ منامك باسنا هيلو اسبقوا ليبو جنبو هيلو أو أميبوكانا نمراضي أو أميبوكانا نحيذي ننفس. لما في الصحيحين عن أبي سعيد الخضري رضي الله عنه قال يامبو ميكوجا كتكا صحيحين بيلي يالي يامبو ميكوجا كتكا صحيحين بيلي كتوكا كتكا حديث أبي سعيد الخضري قال مسيما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى بتومي والله لتوكا كتك موجة سكوكو إما كتك سكوكو عيد الأضحى أو عيد الفطر إلى مصلى كوين كتك فيوانجا فكصالي فمر على النساء يقابيتا كوانواك فقال أكوانبيا يا معشر النساء تصدقنا إني كونغمانو لوانواك تويني صداكا إني كونغمانو لوانواك تويني صداكا فإني رأيتكن رأيتكن أكثر أهل النار katika baadhi ya shafi imekuja araitu kunna lakini fa inni raaitu kunna akthar ahli an-nar, mimi nimekuoneni nyinyi ni watu wengi sana katika moto. Na haya kama ilivyokuja katika riwaya nyingine mtume sallallahu alayhi wasallam asema ittala'tu fi an-nar fa raaitu akthar ahliha an-nisa, nimetazama katika moto nikakuta wengi katika watu wake ni wanawake. Kwa hiyo katika hadithi mtume anasema nimewaona wengi katika watu wake ni wanawake, wengi katika watu wake huo moto ni wanawake. Fakulna wakauliza wabima ya Rasulullah, nani likawa hilo ewe mtume wa Allah? Hakuanza kulalamika kama baadhi ya wanawake wanavyosomea hadithi hii au hadithi za namna hii, wao huanza kulalamika, nyie mnatonea, kuna mfumo dume, kazi yenu kuwasema wanawake tu, hamna mada isipokuwa hizo. Haya ni maneno ya mtume, na katika dini iliyokuja kumhami na kumkirimu na kumheshimu na kumpa nafasi mwanamke hakuna zaidi ya dini ya Uislamu. Tizama ilipokuja tatizo katika yale yaliyotokezea masahaba, mmoja katika wanawake akadharau, yani akasemwa na mumewe katika mlango wa dhihar, akamwacha katika namna ya dhihar, akaja mwanamke kumshtakia mtume alayhi salatu wassalam, akawa anamnongoneza Aisha radhiallahu anha, akawa asikia anachokisema mwanamke yule khaula, akawa asikia anachokisema mtume sallallahu alayhi wasallam, akateremshiwa sura Al-Mujadila au Al-Mujadala. Katika kila aya kuna tamko la Allah ndani ya sura hiyo, qad sami'a Allahu, mpaka mwisho wake. Uislamu umhifadhi na kumtukuza mwanamke. Leo mwanamke wa Kiislamu anaona kwamba Uislamu si lolote, anatizama yeye wake wanne, anatizama mambo ya mirathi, anatizama tumekuwa ndani kama magolikipa, anatizama yale ambayo shetani anamchezea, akaacha nafasi muhimu ambayo Allah amempa katika Uislamu. Mtume anasema mwanamke akifanya mambo manne, idha sallat khamsaha wa samat shahraha wa ta'at zawjaha wa hafidhat farjaha, akimtii mumewe, akihifadhi utupu wake, akifunga funga yake ya Ramadhan, akisali sala zake tano, qila laha yawm alqiyamah udkhuli ayi abwabin shi'ti, siku ya kiyama ataambiwa ingia mlango wote wa peponi utakao. Hii ni neema ambayo amepewa dada zetu. Almuhimu wakasema kwa nini ya Rasulullah? Kala mtume akasema tukthirna al-la'na, mnakithirisha la'na, kithirisha la'na katika mambo, watakfurna al-ashira, na mnakanusha haki za waume zenu. Mwanamke anasema mtume katika hadithi nyingine, laiti kama utamfanyia wema miaka yako yote, thumma ra'at minka sharran, kisha akaona kwako shari moja tu, atasema lamma maraitu minka khairan qat, sijaona lolote, usimuone vile yule na vikanzu yake, usimuone vile, sijaona hata wema mmoja kwake. Ndivyo baadhi ya wanawake walivyo. Anasema wa ma raaitu min naqisati aqlin wa dinin, sijaonapo wenye upungufu akili na dini, adhhaba lilubbi rajuli alhazin, mwenye kuweza kuendesha moyo wa mwanamme shupavu, min ihda kunna, kuliko mmoja wenu. Kulna wakasema wa ma nuqsanu dinina wa aqlina ya Rasulullah, ni upi upungufu wa dini yetu na akili zetu ya mtume wa Allah? Qala mtume akasema alaysat shahadati arrajul nisfu shahadati almar'a, haukuwa ushahidi wa mwanamme ni nusu ya ushahidi wa mwanamke. Qala kulna akasema bala, ni hivyo. Qala fadhalika min nuqsani aqliha, huu ni katika upungufu wa akili yake. Alaysat idha hadhat almar'atu lam tusalli wa lam tasum, hakuwa mwanamke anapopata siku zake hasali wala hafungi. Qulna bala, na hilo sema ushahidi. Qulna bala, wakasema hapana. Qala fadhalika min nuqsani diniha, huu ni katika upungufu wa dini yake. والحديث معاذة إنها سالت عائشة رضي الله عنها نا كتكاليث يا معاذة قمبا إيا لمليزة متومي لمليزة عائشة ما بعد الحيض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة أنا نيني منامك من حيضي أنا ليبا فونغ ولا هل بصالة فقالت أحرورية أنت أكا مليزة ويني كتك مخوارج مخوارج نما بوتي ينباو يابو كتك أولي موينغو ولي ينباو ينكوا إسلام وينزاو يقتلون أهل الأوثان yaktuna ahla alislam wa yadharuna ahla alawthan, ni wale ambao wenye kujiripua, ni wale ambao wenye itikadi za Qur'ani kiumbe, wale ambao wanaamini Allah taonekana, yote ni katika mapote ya makhawarij, ila kuna alqa'da na wale ambao almujala'a almubashiruna lilqital au almubashiruna lilqital. Almuhim, hii ni moja katika itikadi ya mahaaruriya, sababu dini yao ipo katika uzito na ugumu, na walikaa katika sehemu inaitwa Harura, na ndio maana kwa anasibishwa katika sehemu hiyo ya Haruriya. قالت اقسم لا ولكني اسال من اوليزت. قال كما بها كان يصيبنا ذلك مع رسول الله, يلikuwa kitusibu haya pamoja katika zama za mtume wa Allah pamoja na mtume tuko naye. Fanu'maru biqada'i as-sawm wala nu'maru biqada'i as-salah, sisi tunaamrishwa kulipa funga wala hatuamrishwi kulipa sala. Ndio kizangu hapa, kuna nukta muhimu ambayo napenda kuizungumza katika sehemu hii. Nakumbuka kama ni mwaka jana ilienea sauti ya mmoja katika watu, la naarif ايا مخرج خرج هذا الرجل أو تخرج هتفهموا متوي كتوكيا وبي لكن كاجا نكاوا نسambaza صوت يقسم kwamba wanawake hawatakikani waache kufunga na kuingia katika siku zao. Haya kama maneno ya mshairi anayosema, wa inni wa in kuntu al-akhira zamani la ati bima lam yaf'alhu al-awail, hata mimi nikiwa ni mtu wa zama za mwisho lakini nitakuja na mapi ambayo hawakuyafanya wale ambao walitangulia. Ndio hawa mabwana. Kuna baadhi ya watu saifu wanakuja, Allahu a'lam, min babi shuhra au min babi al-jahla au min babi ta'alum, hatujui kama ni wajinga au wanataka umaarufu au ni watu ambao hawajaisoma dini. Utamkuta mtu anakuja siji mwezi 15, kuna mambo mabaya bado kizi, haieleweki anazungumza kitu katika swali. Halafu nyewe baadhi ya watu mneneza audio za watu hawa. Unamkuta mtu anasimama anazungumza kwamba haifai mwanamke kuacha kufunga na kuingia katika siku zake. Yule Aisha aloacha ni mbora kuliko mkeo Fatima, Patuma siji Fatima na Mayasa ni mbora. Khadija wa daraja bovu na pengine siji wapi. Mbona mnazonga watu katika mambo ambayo yako wazi katika umma? Sasa ndugu zangu, tunawaambia mkiona mambo kama haya hakuna haja kuyaeneza. Kuna baadhi ya watu wanakuwa hawarembewi mawe kwa sababu kule kuwarembea mawe ni kuwapo muhimu. Kuna baadhi ya watu hawatakiwi kujibiwa, waachwe tu jambo ambalo wamewafikiana wa mwanzo wao na mwisho wao. Maulama wa Kiislamu wanazungumza haya toka katika zama za mtume, hadithi hizo katika Bukhari na Muslim. Anakuja mtu leo anataka wanawake wafunge, wanawake wafungi wako na siku zao, alafu mneneza audio zao. Anazungumza maneno yasiyoeleweka tu, anazungumza mambo yasiyoeleweka. Kwa hiyo haya ma audio ya watu wa aina kama hii, watu wenye kuzungumza uvundo katika dini, mimi nimeota sio kuna hichi na hichi, mimi kuna kaburi la mtume, mtu kaniambia habari Kuwait ameota kwenye kaburi la mtume kuna kadha kadha, kwa hiyo enezeni, atakayepuuza message hii ya baya litamfika. Mimi sijui nimeambiwa mwezi 15 kuna mpasuko wa mbingu na hakueleweki. Yani audio nyingine hata ukitumia hutaki hata kuzisikiliza. Haya mambo watu waache kueneza, utakuona mzigo wa dhambi kwa Allah ukieneza mambo kama haya. Acheni, msiatie nguvu mambo ya bid'a, yaacheni. Ikiwa mtu azungumzi kwa kitabu na sunna, hatuna haja kusikia porojo lake. Atajie qala Allah qala ar-rasul qala al-ulama. Sisi hatuna haja maneno mengine. Kwani waimbaji sio wanaimba maneno? Ingekuwa mtu anataka kusikia maneno, nisikilize maneno yao. Sisi tunataka maneno ya Allah na mtume. Kwa hiyo ikiwa mtu hana la kuzungumza katika mambo ya dini, msiyaeneze maneno yake. Msiwape nguvu katika yale mambo ambayo wako nayo ya batil. Kwa hiyo hii ni nukta. Kuna mtu alisimama akaanzungumza mambo kama upumbavu na ujinga ambao hauna miguu wala kichwa. Fa idha jaa al-hayd fi ayi wakti minanna. Mambo mengine wanashangaa. Hawa maulama walika vitabu vya masala ya haidh na nifas, walika masala katika masala ya saumu. Yani maulama watangu na tangu anakuja mtu. Nasalullaha salama. Fa idha jaa al-hayd fi ayi wakti minannahar. Itapomjia mwanamke haidhi katika wakati wote wa mchana, walau baada dukhuli subhi, hata baada kuingia subuhi, biqalili kwa muda mchache, au kabla ghurubi shamsi biqalili, au kabla kuzama jua kwa muda mchache, lam yasihha sawmul mar'a, haitosihi funga mwanamke, wa alaiha qadha'u dhalika al-yawm, na itawajibika kuilipa siku hiyo, li anna min sharti sawmiha an takuna tahira, kwa sababu katika masharti ya funga kwake awe ni tahir, wala yatima al-hukmu hatta tajtami'a kullu shuruti wal mawani' tartafi. Kwa hiyo katika mawani'i za saumu kwa mwanamke ni al-hayd wa nifas, la budda an tartafi'a. Wa nifas min qabli dukhul al-fajr ila ghurubi shams, qabla kuchomoza kuingia kwa al-fajr mpaka kuzama kwa jua. Qala wa idha tahurat al-hayd wa an-nufasa qabla as-subh, na tatahharika wenye hayd na mwenye nifas qabla subuh, wa dakhala 'alayha as-subh wa hiya fi hadathin akbar, ametuharika kabla ya asubuhi kuingia lakini akaingiliwa na asubuhi hali ya kuepo katika hadathi kubwa hajakoge manake, wa lam taktasili min al-hayd illa ba'da tulu'i al-fajr fa sawmuha sahih, na wala hakukoga josho la hayd isipokuwa baada ya kuchomoza al-fajr lakini ilikatika kabla kuingia al-fajr, basi funga yake ni sahihi. Fa min sharti as-siyam binisbati lil-mar'ati inqita'u ad-dami, kwa hiyo katika masharti ya funga kwa mnasaba mwanamke ni kukatika kwa damu. Walaysa min sharti siyami at-taharati min al-hadath al-akbar, na sio katika masharti ya funga kuwa ana ametoharika na tohara kubwa. Kwa maana inawezekana mtu akawa na janaba au inawezekana mtu akawa ana josho la kuwajibika kukoga nifasi au hedhi, lakini siku ile funga yake ni sahihi kwa sababu ile hedhi ilikatika kabla kuingia kwa subuhi. Wakadhalika aljunub in asbaha wa huwa junub wa lam yaktasil, vile vile mwenye janaba ikiwa taamka asubuhi alikuwa na janaba na wala hajakoga, hata tala asubuhi mpaka ikachomoza asubuhi, فليس عليه شيء وإنما عليها الاقتصال بعد ذلك هكونا تشوت يجياك بل نمواجبك يقوغا بعد هاي. نسأل الله السلامة العافية والله أعلم.